¿No sabe lo que es el chiqui? ¡Dale! Chiquiti, chiquiti, chiquiti. Chiquita, chiquita, chiquita. Chiquita. Y otra vez. Y otra vez. Me συγχωρείτε. Μεγαλύτερη κουτσομπόλα από αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, εγώ στο κοινοβούλιο δεν έχω ακούσει. Και έρχεστε και τα λέτε στην αίθουσα του κοινοβουλίου αφού μου έχετε πει ότι κουτσομπολεύω εγώ. Για τις κουτσομπόλες. Το θέμα εδώ είναι ο Βορύδης, ο οποίος κατηγορήθηκε από τον Ανδρουλάκη ότι είναι κουτσομπόλα. Και απάντησε ο Βορύδης προς τον Ανδρουλάκη ότι αυτός είναι κουτσομπόλα. Γιατί όλα αυτά, για τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές, το θέμα αυτό που δεν απασχολεί τον κόσμο, που έχει κουράσει και συνεχίζει να παίζει στην επικαιρότητα με διάφορους τρόπους, έφτασε λοιπόν και στη Βουλή. Διότι αποδεικνύεται, είχε αποδειχθεί και προχθές με τις αποκαλύψεις του Μέγκα ότι όχι κυβερνητικό, εμείς λέμε κυβερνητικό, αισθανόμαστε όλοι ότι είναι πολιτικός στέλεχος, ας το πούμε σωστά, πολιτικός στέλεχος έστελνε από το κινητό του μηνύματα προς διάφορους πολιτικούς παράγοντες και κοινωνικούς αυτού του τόπου, τα οποία μηνύματα μόλυναν το κινητό. Ήταν η βάση της παρακολούθησης, μόλις το άνοιγε ο άλλος δηλαδή. Χτες αποκαλύφθηκε ότι ήταν απάντηση σε ευχές. Έστειλε δηλαδή κάποιος πολιτικός σε αυτό το πολιτικό στέλεχος χρόνια πολλά. Και η απάντηση που έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου που είναι ο Κύρκος απέναντι. Όλο αυτό εγκαθιστούσε στο κινητό το σύστημα της παρακολούθησης. Γίνονταν με γιορτές. Και επειδή όλο αυτό έγινε Γενάρη. Όλοι έψαξαν να βρούνε ποιες γιορτές ήταν μέσα στο Γενάρη και ο πρώτος που έψαξε, άρα κουτσομπόλεψε, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσωπο σε εξέχουσα πολιτική θέση έστειλε 11 μηνύματα Predator από το προσωπικό του αριθμό προς εισάριθμα ανυποψίαστα θύματα. Πάμε τώρα να δούμε. Αυτό λέει έγινε τον Ιανουάριο του 2021. Από τον εν λόγω πολιτικό πρόσωπο. Το εορτολόγιο της ορθόδοξης πίστης μας μας οδηγεί στο Θανάση, τον Αντώνη, το Φώτη ή το Γρηγόρη. Στο Θανάση, τον Αντώνη, το Φώτη ή το Γρηγόρη. Λοιπόν, επειδή αυτές είναι οι γιορτές του Ιανουαρίου και του Αγίου Ευθυμίου 20 Ιανουαρίου, αλλά δεν το αναφέρει εδώ ο Ανδρουλάκης, οπότε εμείς είμαστε αθώοι. Όμως, σύμφωνα με τα ονόματα που λέει, είναι του Θανάση, Θανάσης Βέγκος, δεν έχουμε άλλον, δεν ζει, άρα αθώος. Φώτης Κουβέλης, που γιορτάζει, να έχει στείλει ο Κουβέλης, νομίζω μπούμερ, αποκλείεται, δεν τα ξέρει αυτά, αθώος. Αντώνης Σαμαράς, αποκλείεται να έχει στείλει ο Σαμάρας. Γρηγόρης Δημητριάδης, είναι ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι και γι' αυτόν, αλλά με νόημα ο Νίκος Ανδρουλάκης μένει λίγο στο όνομα Γρηγόρης. Όλα αυτά, έτσι όπως τα έλεγε, είναι πληροφορίες, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δημοσιογράφοι κάνουν αποκαλύψεις πολλές φορές. Γίνεται συζήτηση και στα κανάλια αλλά και στη Βουλή με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες. Είναι και αυτό μέρος του δημόσιου λόγου και πρέπει να γίνεται. Δεν έχουν την αξία της τεκμηρίωσης, αλλά όμως είναι μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Πρέπει να τη λάβει κάποιος υπόψη του. Συνηθίζεται να βασίζουμε όλοι μας στοιχεία στις δημοσιογραφικές πληροφορίες που στο 90% αποδεικνύονται και κανονικές πια τεκμηριωμένες πληροφορίες. Όλο αυτό που έκανε χθες ο Ανδρουλάκης δεν άρεσε στο Βορύδη. Με συγχωρείτε, μεγαλύτερη κουτσομπόλα από αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, εγώ στο κοινοβούλιο δεν έχω ακούσει. Αναπαραγωγή φημών, σπερμολογιών, ισχυρισμών, όλων αναπόδεικτων, όλων χωρίς να έχουν μια συγκεκριμένη βάση, όλων που αν υπάρχει κάτι, ας πάει να ελεγχθεί στη δικαιοσύνη και ας μην απασχολεί το χώρο του κοινοβουλίου. Αυτό ακριβώς. Να πάει στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, το κλασικό που έχουν πει, έχει πάει στη δικαιοσύνη υπόθεση. Την είχαν οι πρωτοδίκες, αλλά την πήρε ο Άριος Πάγος από τη δικαιοσύνη, από αυτό το κομμάτι της δικαιοσύνης, για να κάνει καλύτερη έρευνα σε επίπεδο Αρίου Πάγου, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση. Πάνω που οι πρωτοδίκες που είχαν χειριστεί την υπόθεση είχαν φτάσει σε ένα κομβικό σημείο και θα έφταναν κάπου. Ξαφνικά το παίρνει η προϊσταμένη αρχή, έχει το δικαίωμα βεβαίως. Για να το κάνει καλύτερο, να προχωρήσει έρευνα. Αυτά είναι οι επίσημες τοποθετήσεις. Δύο δικαστικοί όμως χτες τοποθετήθηκαν σε ένα συνέδριο. Ο ένας είναι ο Κώστας Μενουδάκος και ο άλλος είναι ο Χρήστος Ράμος. Ο Χρήστος Ράμος είναι το πρόσωπο στην ΑΔΑΕ και στην Επιτροπή για το Απόρριτο των Επικοινωνιών, ο οποίος δάκρυσε κιόλας. Είδαμε έναν ανώτατο δικαστή να δακρύζει από όλα αυτά που ο Πρωθυπουργός. Ο άλλος είναι ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κύριος Κώστας Μενουδάκος. Εδώ δεν μπορώ να παραλείψω να αναφερθώ ως παράδειγμα πρωτοφανών αντιθεσμικών συμπεριφορών τις προσωπικές υποθέσεις και τις απειλές κατά του Προέδρου και μελών της ΑΔΑΕ. Ο κύριος Ράμος είναι εδώ δίπλα μας. Ήταν ο κύριος στόχος των επιθέσεων, αλλά όχι μόνο ο κύριος Ράμος. 25 χρόνια που λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές, δεν έχω ξαναδεί τέτοια συμπεριφορά. Αμφισβητούνται οι αποφάσεις τους, πολλές φορές δικαιολογημένα αμφισβητούνται, και εδώ μπορούσε να αμφισβητηθεί κάποιος, να αμφισβητήσει κάποιος την ορθότητα κάποιων αποφάσεων, αλλά τέτοιου είδους επιθέσεις νομίζω υπερβαίνουν κάθε όριο ασφαλώς κριτικής και μπορεί να ερμηνευτούν και ως απειλή. Ο ένας πρόεδρος της μιας ανεξάρτητης αρχής μιλάει για κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα 25 χρόνια. Ο άλλος πρόεδρος έχει αλλάξει, ήταν μέχρι πρότινος, ο Χρήστος Ράμος. Μέχρι ότου χθες ο κύριος Πρωθυπουργός στο Δήμα της Βουλής, μιλώντας με τον κύριο πρόεδρο του Πασόκ Κινάλ σε μια συζήτηση για ένα νομοσχέδιο, έχω αποκόψει τη φράση του για να μην τον παραφράσω ούτε κατά ένα κόμμα, όπως την έχει, πως έχει βγει στον τύπο. Τώρα, το τι λέτε εσείς, ο κύριος Ράμος και όποιος άλλος μπορεί να έχει τη δική του ατζέντα, αφορά εσάς και τους συνομιλητές σας. Τώρα, το τι λέτε εσείς, ο κύριος Ράμος και όποιος άλλος μπορεί να έχει τη δική του ατζέντα, αφορά εσάς και τους συνομιλητές σας. Δεν μπήκε στον κόπο ο κύριος Πρωθυπουργός να εξηγήσει τι εννοεί ατζέντα, για να μπορώ να απαντήσω πληρέστερα. Γιατί τώρα θα κάνω εικασίες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι λοιπόν, τώρα στα γεράματα απέκτησα και ατζέντα. 40 χρόνια στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δικαστής του Συμβούλου Επικρατείας, ποτέ δεν έδωσε αφορμή για το παραμικρό. Ποτέ δεν ακούστηκε το παραμικρό για μένα. Και νιώθω ότι φύγεται η τιμή μου, η υπόλοιψή μου, η αξιοπρέπειά μου, η προσωπικότητά μου και όχι μόνο αυτό, κάτι ακόμη πιο πολύτιμο, η δικαστική μου τιμή. Είναι εδώ που είδαμε τον κύριο Ράμο, ακόμα πρόεδρος είναι, να δακρύζει. Αυτά είναι πρωτοφανή. Πρωτοφανή είναι πάρα πολλά, ειδικά σε θεσμικά θέματα, τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε και επειδή παρακολουθούμε εδώ συνεχώς όλα αυτά τα θέματα, που είναι και πολύ ευαίσθητα, σύμφωνα με την άποψη των κυβερνητικών, δεν αφορούν τον κόσμο, τον αφορούν και τον παραφορούν τον κόσμο, γιατί είναι λεπτά θέματα δημοκρατίας. Υποτίθεται, είναι και ο μήνας του Πολυτεχνείου, έχει χυθεί και αίμα, έχουν δοθεί πολλοί αγώνες για την περίφημη αυτή αστική δημοκρατία, αλλά ετούτοι εδώ ούτε αυτά δεν. Ούτε τους κανόνες αστικής δημοκρατίας δεν τηρούν και βλέπουμε πώς. Βγαίνουν ανώτατοι δικαστικοί, σοβαροί άνθρωποι και καταγγέλνουν ότι για πρώτη φορά ο ένας στα 40, ο άλλος στα 25 χρόνια βρίσκουν τέτοιες, μπροστά τους τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες αμφισβητήσεις, τέτοιες πιέσεις και βλέποντας και συνολικά πώς κινείται το θεσμικό οικοδόμημα, δικαιοσύνη, διαπλοκή με την εκτελεστική εξουσία, νομοθετήματα, συμπεριφορές γενικότερα. Βγάζει κανείς μια δημοσιογραφία μέσα ενημέρωσης πώς κινούνται, πόσο άγαρμα κινούνται και άτσαλα χωρίς να τους ενδιαφέρει ούτε το άλοθη και το ξεκάρφωμα. Βγάζει κάποιος πολύ εύκολα ένα συμπέρασμα. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, ανεβάζω Κυριάκος Μητσοτάκης ένα νέο βίντεο στο TikTok. Στο οποίο βίντεο μας δείχνει πώς γίνονται συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Και εκεί λοιπόν δίνει μια λεπτομέρεια ότι πριν μπουν στην αίθουσα του Μεγάλου Μαξίμου, τη Μεγάλη, που γίνονται οι συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αφήνουν όλοι τα κινητά απ' έξω, υπουργοί και λοιποί, για να μην κάποιος κακόβουλος, απ' έξω, παρακολουθήσει τι λένε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πράγματα που ίσως να μην ξέρατε για το Υπουργικό Συμβούλιο. Πριν μπούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι οι υπουργοί και εγώ φυσικά, αφήνουμε τα κινητά μας έξω από την αίθουσα σε κάποιες ειδικές θήκες με τα ονόματά μας. Και δείχνει το βίντεο και τις θήκες κάτι σαν διαφανιστικούλες που βάζουν τα κινητά και με γράφουν πάνω το όνομα του Υπουργού και μετά με τη λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου βγαίνει ο άλλος, παίρνει, άρα δεν δεχόμαστε παρακολουθήσεις. Ωραία ειρωνία ήταν όλο αυτό, ενώ γίνονται όλα αυτά και καταγγέλνουν οι πρόεδροι των ανεξάρτητων αρχών τα πρωτοφανή που ζουν και μαζί με αυτούς όλοι εμείς και τα παρακολουθούμε και διασκεδάζουμε από τη μία, θλιβόμαστε από την άλλη με τον άτσαλο τρόπο που προσπαθούν να το συγκαλύψουν για να το κουκουλώσουν όλο αυτό το εσχρό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, την ίδια ώρα. πολύ ευαισθησία, να μην παρακολουθήσει κανείς, αφήνουν έξω τα κινητά, γιατί υπάρχει το κακόβουλο λογισμικό ή ο κακόβουλος που θα παρακολουθήσει τι ακριβώς γίνεται. Η ειρωνία του πράγματος. Αυτό το βίντεο που μας περιγράφει πώς συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο ξεκινάει ως εξής. Λίγο πριν το Υπουργικό μας Συμβούλιο, με τον Υπουργό μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Με τον Υπουργό μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σουλουμπούκοντα! Με τον Υπουργό μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αιωνία του η μνήμη! Τώρα, αν δεν τα έχετε δει, αν κάνω εγώ την προσπάθεια να εξηγήσω, θα νομίζει κάποιος, αν δεν έχει δει τα δύο βίντεο που θα προσπαθήσω να εξηγήσω εδώ, θα νομίζω ότι όλα αυτά δεν γίνονται σε κανονικό τόπο. Πριν λίγο καιρό, στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη, είχε πάει ένας φίλος του, αντιδήμαρχος, νομίζω, κάπου στην Κόρνηθο, και είχε ανεβάσει ένα βίντεο ο τάδε αντιδήμαρχος εκεί. Μιλούσε ότι έκανα συνάντηση με τον Υπουργό για να το πουλήσει προφανώς στους ψηφοφόρους του. Ότι να προσπαθώ, παλεύω, λύνω ζητήματα. Οκ, okay, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Πίσω από τον αντιδήμαρχο αυτόν στεκόταν προσοχή, με πολύ έτσι κορδωμένο ύφος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και καλά χαβαλές. Μιλάει ο αντιδήμαρχος μπροστά. Στο βάθος του βίντεου είναι ο Υπουργός. Χτες λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας αντέγραψε αυτό ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, το Μέγαρο Μαξίμου, τα επιτελεία, αντιγράφουν αυτό ακριβώς. Πριν ξεκινήσει δηλαδή για να μας πει για το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ο Μητσοτάκης μπροστά, ακριβώς στην ίδια θέση που ήταν ο αντιδήμαρχος, και πίσω, κορδωμένος, ακριβώς στην ίδια στάση, καμάρωνε, σαν το σκεπάρνι το γύφτικο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή, το Μέγαρο Μαξίμου, περνώντας πολύ όμορφα, είναι η αλήθεια, αντιγράφει στη λογική πάντα του TikTok. Ένα άλλο βίντεο και τρολάρει ταυτόχρονα τον υπουργό του, τρολάρει τον εαυτό του, ο Μητσοτάκης, και όλα αυτά τα πάρα πολύ μοντέρνα που θα ήταν πολύ ωραία αν πήγαιναν και καλά τα πράγματα στην περιοχή και στη χώρα. Δείχνει ένα δείγμα μικρός σοβαρότητας, ενσυναίσθησης, συνειδητοποίησης του ρόλου. Το δείχνει και αυτό το βίντεο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το βίντεο, είναι και όλα τα άλλα τα σοβαρά που τρέχουν γύρω-τριγύρω. Ευτυχώς το βράδυ χθες τέλειωσε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μαζί με τον Διαμαντή Καρναστάση και τον βουλευτή του κόμματος. Η ζωή λοιπόν εκεί μας έδωσε πολύ σημαντικές λεπτομέρειες για τον πρώτερο πολιτικό της βίο. Ήμουνα ενεργή από το δημοτικό, πρόεδρος στην τάξη μου και στο γυμνάσιο. Νομίζω και στο 15 μελές, νομίζω και στο Λύκειο. Κάποια στιγμή υπήρξε όμως ένα σημείο που είπα δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα, γιατί αισθανόμουν, αυτό το λέω πρώτη φορά, αλλά αξίζει, γιατί έτσι νομίζω θα με γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα. Αισθανόμουν ότι έχω αρχίσει να βλέπω τους συμμαθητές μου σαν ψηφοφόρους. Και είπα, αυτό δεν το θέλω. Αλλοιώνει τη σχέση μου με τους συμμαθητές μου. Έγινε αυτοκριτική μου. Λοιπόν. Ναι. Και είπα δεν θα ξαναβάλω. Μπράβο! Τέλειωσε το Λύκειο. Τελειώσαν οι συμμαθητές. Δεν είχε που να βάλει. Έβαζα από το δημοτικό. Το λέει η ίδια. Μετά λέει νομίζω στο γυμνάσιο. Ήταν στο γυμνάσιο, δεν ήμουν, σας το υπογράφω. Λέει μετά νομίζω και στο Λύκειο. Ήταν και στο Λύκειο, δεν ήμουν, αλλά σας το υπογράφω ότι τα έχει κάνει όλα. Τελειώνει το Λύκειο. Μετά δεν είχε νόημα να βλέπει τους συμμαθητές σαν ψηφοφόρους, γιατί όπως ξέρουμε στην πορεία ξανά έβαλε υποψηφιότητα. Και ξανά και ξανά και πια το ροζ μεγάλη. Μόνο υποψηφιότητες βάζει. Τις φεύγουν βέβαια από το κόμμα εκεί μια μάνα και ένας γιος, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Όλα αυτά γίνονται. Εκεί λοιπόν μάθαμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα, την ανθρώπινη διάσταση της ζωής Κωνσταντοπούλου. Την είχαμε δει με τις καρδούλες και τα σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, όλα αυτά. Κάτι είχαμε καταλάβει. Αλλά χτες που είχε μια συνέντευξη δύο ωρών, μάθαμε κι άλλα. Έχει ένα μοναδικό τρόπο και να μιλάει στην καρδιά του ζητήματος και αυτό είναι κάτι που εμένα πάντα με εγωίτευε στο Διαμαντή. Το ξέρει, οπότε δεν τον ευνηδιάζω τώρα. Ταυτόχρονα το ότι δεν είναι πολιτικός, όπως και εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό, είναι κάτι ζωτικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι απεχθάνομαι τους ανθρώπους που γίνονται επαγγελματίες της πολιτικής. Έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Ανάθεμάμαι και αν βλέπω τίποτα. Έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Αλήθεια, πατριώτη. Και λίγο κασελάκι. Μας έχει λείψει η αλήθεια. Πολύ σοβαρό το παίζει από τότε που ήρθε από την Αμερική. Παντρεύτηκε δε και τον άλλον. Τον έχει κλείσει μέσα στο σπίτι. Δεν βγαίνει. Να, ο γάμος. Ενώ πριν, μέχρι να μπει η κουλούρα, όπως έλεγε και ο Αντωνάκης με την Κοκοβίκου, ήταν μια χαρά. Βόλτες έξω. Με το που πήγαν Αμερική, παντρεύτηκαν, γυρίσανε. Δεν έχουμε δει ούτε τάλιερ ούτε τίποτα. Αυτό είναι μια απάντηση, πέρα από αυτά τα αστιάκια που λέγω εδώ. Μια απάντηση σε αυτό που λέγαμε τις πρώτες μέρες που μας κατηγορούσατε κι εσείς ότι όλο με τον Κασελάκη ασχολούμαστε. Μα ο Κασελάκης ασχολιόταν με τα μέσα ενημέρωσης. Ξεκινούσε το πρωί, έβγαινε, πήγε να πάρει καφέ μαζί με τον Τάιλερ, με φόρμες, με σορτσάκια, με το σκυλάκι. Οι κάμερες ήταν εκεί. Το μεσημέρι το ίδιο. Βγαίνοντας από το γυμναστήριο το ίδιο. Το βράδυ που θα βγαίνανε βόλτα. Όταν τα κόψανε αυτά οι ίδιοι, δεν προβάλλονται και αυτά από τα μέσα ενημέρωσης. Το άτομο, ο πρωταγωνιστής, ελέγχει και χειρίζεται τι προβολή θα έχει. Όχι τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης θέλουν κάθε μέρα να έχουν τα πάντα για όλους. Για τον Μητσοτάκη, για τον Κασελάκη, για τον Μπολάκη. Για τον Ζωή Κωνσταντοπούλη, για τον οποιονδήποτε. Αν το ελέγχει ο κάθε ένας από αυτούς τι ακριβώς θα δοθεί προς δημοσίευση, αναγκαστικά τα μέσα ενημέρωση θα κινηθούν περίπου εκεί. Οπότε, επειδή μας έχει λείψει ο Κασελάκης, τον βάζουμε εμείς εδώ να μας συστήνεται ως πρόεδρος ενός αριστερού κόμματος. Βγαίνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα όσα έγιναν, τα όσα φρικτά έγιναν στο μετρό με τους φασίστες προχτές και στην πλατεία Βικτωρίας από τους όπκε που χτυπάνε έναν δεμένο με χειροπέδες κάτω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Είναι δύο βίντεο που κυριαρχούν από προχτές το βράδυ. Το ρωτάει ο Γιώργος Πιέρος, χθες στο Άξιον που τον είχαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι γίνεται και πώς συνέβη όλο αυτό. Κάποιος κουκουλοφόρος κατεβαίνει πάλι στην Αθήνα, πάλι ανεξέλεγκτος, φτάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό, έχει ένα μπιτόνι, δεν ξέρουμε αν έχει έφλεκτο υλικό, το ρίχνει σε ένα βαγόνι. Μετά τα επεισόδια που γίνανε, απειλεί κόσμο ότι θα τους κάψει και όλα αυτά γίνονται στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό, δίπλα στο μοναστηράκι και ακούμε το σύνθημα «Θα σας κάψουμε». Και θέλω να ρωτήσω εσάς, Υπουργέ, είναι αυτή η εικόνα εμπέδωσης του συναισθήματος της ασφάλειας που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση? Είναι ασφαλώς μια πολύ άσχημη εικόνα. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να το να πεις. Είναι μια πολύ άσχημη εικόνα. Δεν το λέω σε ελαφρυντικό, αλλά αυτή η περίοδο σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λόγω του ζητήματος της Γάζας γίνονται συγκρούσεις με διάφορες ομάδες και μπορείτε να δείτε ανάλογα επεισόδια στο Παρίσι. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη Γάζα. Όχι, όχι. Λέω επεισόδια τέτοιου τύπου γίνονται πολλά. Ξεκίνησε όμως από μια διαδήλωση τέτοια. Μπλέκει τα θέματα. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε γιατί το λέει και ο Δημήτρης Τάκης ότι δεν είναι Γάζα αυτό. Αυτό ήταν οι φασίστες που ήρθαν με αφορμή τα 10 χρόνια από τη διπλή θανάτωση των χρυσαυγητών στο Νέο Ηράκλειο που είχαν έρθει από το εξωτερικό κάποιοι. Και εδώ οι δικοί μας οι εγχώροι φασίστες και όλα αυτά που κάναν δεν έχει σχέση με τη Γάζα. Γίνονται διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις, ναι, και στην Αθήνα συνεχώς και έτσι πρέπει. Για την Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, τα δίκαια αιτήματά του. Αυτά γίνονται και παντού στην Ευρώπη. Αλλά δεν συγκρίνεται αυτό το επεισόδιο με τον άλλον που πήγε στο μετρό και απειλούσε να κάψει και φώναζε ο ένας άλλος Ούγγανος κάψτους, ή αυτά που γίνανε από την όπια που χτυπούσαν τον άλλον τον πεσμένο κάτω. Δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά. Εδώ τα μπλέκει επίτηδες συνειδητά για να δημιουργήσει αυτή τη σκόνη που δημιουργεί πάντα χωρίς να πει τίποτα, λέγοντας όμως λέξεις στην σειρά. Το ρωτήσαν λοιπόν χθες που τον είχαν εκεί το βράδυ και για τις υποκλοπές. Θα σας πω τη γνώμη μου πραγματικά για το θέμα αυτό, όπως είπα από την πρώτη μέρα, νομίζω και ο πρώτος που είχε πει αυτό όταν ξεκίνησε το ΡΕΑ τον Αύγουστο. Mm-hmm. Ασχολούμαστε με κάτι για το οποίο ο ελληνικός λαός δεν δίνει δεκάρα τσακιστή. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ρίξει μεγάλο δάκρυ εάν κάποιος θα ακολουθούσε εμένα. Λέγω τον εαυτό μου, πηγαίνει το όνομά μου. Δεν βλέπω κανένα μεγάλο δάκρυ. Πώς, δεν έχουμε ενδιαφέρον, τι ακριβώς έλεγε, γιατί τον παρακολουθούσαν τότε. Κάποιος είχε ενδιαφέρον να μάθει τι γίνεται. Στον κατάλογο με αυτόν που έχει δημοσιευτεί μέχρι στιγμής είναι και η Ευγενία Μανολίδου στους παρακολουθούμενους. Οπότε τον παρακολουθούσαν διπλά. Μέσα στο σπίτι, κανονικά, δεν ξέρω αν είχαν και στα παιδιά. Γιατί με τις ευχές και την ανταπάντηση στις ευχές παίρνανε το μήνυμα διάφοροι και μπορεί να το έχουν πάρει και πολύ περισσότεροι όσοι ευχόντουσαν. Στον Αντώνη, το Θανάση, το Φώτη και το Γρηγόρη, που λέει ο Ανδρουλάκης, θα παίρνανε, επειδή ήταν ευγενικοί άνθρωποι όλοι αυτοί στο Μέγαρο Μαξίμου, και όταν τους ευχόταν κάποιος, αισθανόντουσαν την ανάγκη να απαντήσουν. Θερμές ευχαριστίες για τις ευχές σου, να είμαστε καλά. Θα τα λέμε, σίγουρα ένα τέτοιο, θα τα ακούμε ή θέλει να γράψει, αλλά θα έγραφε, θα τα λέμε, φαντάζομαι. Λοιπόν, όλα αυτά, λέει εδώ ο Άδωνης, είναι η προσπάθεια που κάνουν από την πρώτη μέρα και δημοσιογράφοι και πολιτικοί, βουλευτές, υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, να μας πείσουν ότι δεν είναι και κανένα σοβαρό θέμα αυτό που έγινε. Σε άλλες χώρες θα είχε πέσει η κυβέρνηση το πρώτο δίμηνο. χωρίς καν να υπήρχαν αποδείξεις. Πέφτουν, έχουν πέσει οι κυβερνήσεις για αυτά τα θέματα, τα τόσο ευαίσθητα. Εδώ είναι Νοέμβριος. Είναι Νοέμβριος και κοιτάμε τις εορτές του Ιανουαρίου για να δούμε ποιος μπορεί να έχει στείλει αυτά τα μηνύματα. Το ρωτήσαν λοιπόν τον Άδωνη χτες και για το Ρουφιανιλίκι που ο Χατζηδάκης ως Υπουργός Οικονομικών θέλει για άλλη μια αφορμή και αιτία να βάλει στην ελληνική κοινωνία αυτό που θα καταγγέλουμε, τον υδραυλικό, τον τυροπιτά, όταν δεν θα μας κόβει απόδειξη. Και απάντησε. Εδώ ο κύριος Χατζηδάκης προσπαθεί να κάνει ένα πράγμα. Τι λέει? Λέει ότι θεωρώ ως Υπουργός Οικονομικών παράλογο κάποιος να δηλώνει ότι έχει μια ατομική επιχείρηση και να δουλεύει σε αυτήν την ατομική επιχείρηση και τελικά να πληρώνεται λιγότερο από το βασικό σωστό μισθό. Αυτό είναι αυτό, αυτό που λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Το ερώτημα είναι γιατί. Τέσσερις μήνες πριν ήταν οι εκλογές. Υπήρχε στο πρόγραμμά σας. Θα καλέσω τον κύριο Χατζηδάκη που εισηγείται το νομοσχέδιο να τον ρωτήσετε. Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Θα καλέσω τον κύριο Χατζηδάκη που εισηγείται το νομοσχέδιο να τον ρωτήσετε. Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Μωρή κουβάλα, πότε ήρθες βρε αρκουδιάρη. Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Ρε καλή άκρη ρε. Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Μεγάλος αγελαδότροφος. Εδώ Ελληνοφρένεια. Μεγάλος αγελαδότροφος, επειδή μας συστήνεται συνεχώς και ο Κασελάκης μας συστήνεται, οπότε βάζουμε τις σχετικές απαντήσεις. Ρωτήστε τον Χατζηδάκη. Ωραία αλληλεγγύη των κυβερνητικών στελεχών. Διαχωρίζει λίγο τη θέση του από όλο αυτό και στέλνει τους δημοσιογράφους και την Καλογεροπούλου που του το θύμισε, αν ήταν στα προεκλογικά τους, στις προεκλογικές δεσμεύσεις, υποσχέσεις ή προγράμματα. Τίποτα από αυτά δεν υπήρχαν. Το βάλανε τώρα, οπότε γιατί να απαντήσει. Όταν θα τον έχετε, ρωτήστε τον. Το θέμα της Παλαιστίνης παίζει ψηλά σε όλα τα μέσα ενημέρωση του πλανήτη και στη δική μας χώρα και παίζει ψηλά και σε επίπεδο διαδηλώσεων, συγκεντρώσεων και την Κυριακή πάλι έχει συγκέντρωση, έτσι πρέπει. Τα όσα γίνονται εκεί τουλάχιστον ενεργοποιούν αντανακλαστικά πολλών ανθρώπων, διαφορετικών ανθρώπων και το ελάχιστο που μπορεί κάποιος να κάνει από απόσταση είναι να του σκέφτεται, να διαδηλώνει, να φωνάζει, να ενώνει τη φωνή του, να μην δέχεται την αμάσιτη την προπαγάνδα που έρχεται από τη μία πλευρά, που είναι και η ισχυρή πλευρά. Στο πλευρό της ισχυρής πλευράς είναι οι ισχυρές χώρες του κόσμου και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι για άλλη μια φορά ένας πόλεμος στην περιοχή θα αυξήσει τα εδάφη του Ισραήλ, πραγματοποιώντας μια γενοκτονία στους Παλαιστίνιους, οι οποίοι σπρώχνονται προς τα κάτω. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα και ο ριζοσπάστης έχει και άλλα μέσα για πλοία επιβατικά, όχι πολεμικά, που θα πάνε να πάρουν Παλαιστίνιους για να αδειάσει τελείως η Γάζα. Γιατί από εκεί για λόγους άλλους μπορεί να φτιαχτούν και κανάλια. Γενικώς λέγονται, γράφονται πολλά. Θα δούμε τι από αυτά θα ισχύσει. Όμως είναι ένα τεράστιο θέμα. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται πολλές κινητοποιήσεις, πολύμορφες. Προχθές ήταν απέναντι από την Ισραηλινή πρεσβεία. Ο Ρουβίκονας πήγε σε μια ταράτσα και κρέμασε μια τεράστια σημαία της Παλαιστίνης. Ακριβώς απέναντι από την Ισραηλινή πρεσβεία. Χτες τα μέλη του ΠΑΜΕ έκαναν πορεία, κάπου που δεν είχε ξαναγίνει πορεία, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μέσα στους χώρους της αναχωρήσης, αφήξης, μέσα εκεί σε κλειστό χώρο. Με σημαίες Παλαιστίνης, με τις σημαίες του ΠΑΜΕ. Αυτό προκάλεσε κάπως έτσι αληγινή εντύπωση, πώς να το πούμε, σχόλια ότι και στο αεροδρόμιο, μετά την Ακρόπολη και το αεροδρόμιο. Ότι τι είναι το αεροδρόμιο δηλαδή, ότι έρχονται τουρίστες και φεύγουν. Ναι, παντού στον κόσμο γίνονται πορείες για την Παλαιστίνη. Τιμή μας και καμάρι μας που εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν μασάνε και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε ένα λαό που σκοτώνεται. Που σκοτώνονται κανονικά. Παιδιά, μωρά. Τραγικές, τραγικότατες εικόνες που έχουμε να τις δούμε δεκαετίες σε τέτοια έκταση και σε τέτοια ένταση. Και μπράβο που το κάνουν όλο αυτό. Μια από αυτές που ταράχτηκαν πάρα πολύ και βγήκε με βίντεο είναι η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος μπήκαν ανενόχλητοι 100-150 κουκουέδες, κρατώντας ξύλα, πανό, φωνάζοντας υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς.

Κατάρα βγάλω την κουκούλα όμως, μάνα μου, για να με αναγνωρίσεις. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, αυτό που είπανε που θέλουν ρουφιάνους για τη φοροδιαφυγή. Βάλε κουκούλα και άρχισε τη ρουφιανιά. Θέλω να καταγγείλω, αγαπητέ κύριε, το Sky, το Open, το Star και όλα τα συστημικά κανάλια για φοροδιαφυγή. Αλλά αυτοί που θα πάνε εκεί, μην πιάσουν το κουλούρα που να παίξω, για τα αφεντικά είναι η φοροδιαφυγή. Αλλά ρουφιάνους θέλουν, τι γίνεται. Σόπα. Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε το χαφιεδισμό συνείδηση. Μου λέει εδώ στο διάλειμμα, ήρθε ο άλλος ηχολήπτης που είναι στο δίπλα στούντιο, ο Μυρίδης ο Χρήστος, και μου λέει ότι έκανα λάθος. Πριν, λέγοντας για το. Είπατε ότι είναι ελληνικό, πάει αυτό. Το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν είπα Βενιζέλος. Αποκλείεται. Λάθος. Αποκλείεται, εσύ δεν ξέρεις, δεν έχεις καταλάβει, δεν ακούς καλά. Πήγαινε σε γιατρό, παρακαλώ. Πήγαινε σε γιατρό, αποκλείεται να έχω κάνει εγώ λάθος. Δεν κάνουμε τέτοια λάθη. Μπερδέψαμε τα αεροδρόμια. Λοιπόν, θα πάνε στο ελληνικό, είμαι σίγουρος κάποια στιγμή, στον ουρανοξύστη. Που φτιάχνουν εκεί και σε όλες τις άλλες, σε όλα τα άλλα ευαγή ιδρύματα, γιατί εκεί θα φτιαχτεί και ένα ωραίο καζίνο. Φαντάζομαι κάποια στιγμή το πάμε, θα βρεθεί για κάποιους λόγους και εκεί, οπότε θα επιβεβαιωθούμε εδώ σε εκπομπή ότι πήγε το πάμε στο ελληνικό. Σήμερα το πρωί στο Sky ήταν καλεσμένος στο ένα από τα πολλά πάνελ ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, πρώην βουλευτής μέχρι πριν λίγο καιρό, δημοσιογράφος κτλ. Αμέσως μετά καλεσμένος ήταν ο Βασίλης Κικίλιας. Και ο Μπάμπης λοιπόν εκεί, κλείνοντας την τοποθέτησή του, ξέροντας ότι μετά θα είναι ο Κικίλιας, λέει. Πρέπει να κλείσουμε, μας περιμένει ο κύριος Κικίλιας και έχουμε θέματα σοβαρά. Έχω να πω γι' αυτό. Εντάξει, θα σας προστατεύσει, περιμένετε. Λοιπόν, έχω να πω κάτι. Αυτά συμβαίνουν συνεχώς. Και συμβαίνουν τα 50 χρόνια που παρακολουθώ εγώ τα πολιτικά πράγματα, συνέβαιναν πάντοτε. Το ότι και πού και πού γραφόντουσα κιόλας, σε ένα κουτσοπολιό, μια ειδισούλα, ένα χαριτωμένο. Το ότι αυτά έχουν γίνει. Πολιτική παρουσία και είναι άσκηση πολιτικής το να συναντηθώ με έναν πολύ συμπαθή μπασκετμπολίστα όπως εσείς θα συναντηθείτε με τον υπουργό μπασκετμπολίστα σε λίγο. Αυτό το υπουργός μπασκετμπολίστας και θα σας προστατεύσει που το είπε πριν, γιατί είναι ο υπουργός προστασίας ο Κικίλιας, κάπως του κάτσαν του Κικίλια. Πέφτουν διαφημίσεις, αμέσως μετά μπαίνει στο στούντιο ο Κικίλιας. Λοιπόν, εδώ κοντά μας σε μια κρίσιμη μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, και για την υπομονή σας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα θέλατε το λόγο για ένα λεπτό. Ναι, σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, για όσους δεν παρακολούθησαν το προηγούμενο πάνελ, εγώ ξυπνάω νωρίς και παρακολουθώ. Είχατε τρεις σχολιαστές εδώ, ένας από αυτούς ο κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Βουλευτής για ένα φεγγάρι, σχολιαστής των τηλεοράσεων και των ραδιοφώνων. Διάλεξε στην αποφώνησή του και όταν είπατε ότι είμαι καλεσμένος εδώ ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, να πει με τρόπο κατά την άποψή μου υποτιμητικό και προσβλητικό ο μπασκετμπολίστας υπουργός. Για του λέω το αληθές, είμαι διδάκτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατρός ορθοπαιδικός. Ναι, είναι πρώτον. Γνωστό. Αλλά και αθλητής εθνικής ομάδας και πολλά χρόνια επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, την έχω φορέσει αυτή φανέλα σε εθνική παιδών, εφήβων, ελπίδων, νέων και αντρών με τιμή. Και δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου υποτιμητικό να είναι κανείς αθλητής χρόνια και να κολλάει ένσημα. Έναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ένσημα ποτέ στη ζωή τους, πρώτον. Δεύτερον, προσβάλλει όλη την αθλητική οικογένεια. Που ποια είναι αυτή η αθλητική οικογένεια, αυτή που κάθε τυχάρπαστος πολιτικός και δημοσιογράφος τρέχει για να πάρει ένα αυτόγραφο και να βγάλει μια φωτογραφία κάθε φορά που ένα από αυτά τα παιδιά, είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό άθλημα, φέρνουν μια επιτυχία για τη χώρα. Μα νεοδημοκράτης να του φεκάει νεοδημοκράτη. Ο ένας να λέει μπασκετμπολίστας πολιτικός, ο άλλος να λέει τυχάρπαστος πολιτικός και δημοσιογράφος που τρέχει για φωτογραφίες. Από όλα αυτά, εγώ εκεί που κόλλησα είναι ότι ο Κικίλιας μας είπε, δεν το ξέρα, ότι είναι δάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Κάποια στιγμή μπορεί να είναι και καθηγητής, κανονικός, να διδάσκει παιδιά, να βγάζει νέες γενιές. Αυτό είναι το θέμα που με γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας, της παιδείας. Και όλα τα άλλα μπορούν να μπουν εκεί δίπλα. Κάπως έτσι φτάσαμε με αυτόν τον μίνι εμφύλιο πρωί-πρωί. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις, κολλάνε στις διαφημίσεις και στο μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Βάλουμε και την Παρασκευή μια ωραία αφιερωσούλα, έτσι, από τα επινίκια στο μεγάλο Μαθήρκο, αυτό το κάτι γίνεται που λέει Καρέζη, και μέσα βάζεις από τους οπαδούς της Celtic που τραγουδάνε τον Μπελατσάο, γενικά από όλο τον κόσμο ανθρώπους που τραγουδάνε για την Παλαιστίνη, και σε κάθε ένα το κάτι γίνεται της ΑΕΜΣ της Ζένης. Βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε!